przyszłość, spokojnie o cel. Idziemy wytrwale, dzień za dniem. I tylko nie mów mi, że prawda zawsze leży po środku. I tylko nie mów mi, że wszystko można mieć. I tylko nie mów mi, że najbezpieczniej stać zawsze z boku. Wszystko mieć, wszystko mieć. Klasyka polskiej zimnej fali, czyli grupa Zio w dwóch utworach, Graffiti i Idziemy Wytrwale, a wcześniej również dwa razy Opera, Nieznany Brzeg i Ocaliciarka. A teraz Tilaf. Nie wiem. Róże Europy i rock'n'rollowcy, a wcześniej dwa razy T-Love, Szara Młódź i Autobusy i Tramwaje. A teraz dwa razy Lady Punk. Nieprawda, że już To był zespół Fatum w utworze Mania Szybkości, a wcześniej dwa utwory z albumu Tacy Sami grupy Lady Punk. Tytułowy, a chwilę wcześniej Zostawcie Titanica. A teraz trzy piosenki z wokalem żeńskim, w tym dwa razy zaśpiewa Kora na początek z zespołem Pudelsi. też wiele te wokalistki na spacer. Na spacer. To zbliżamy dalej. Wiele też wiele te wokalistki na spacer.

jak kończy fotel. Tapicerka może złączyć was. Setki lat istotne były słowa. Dla was będzie ważny mocny klej. Śpi, nie mów nic, proste meble pozwolą wam żyć. Śpi, nie mów nic, niech ci przyśni się potężny nic. Kochaj go i uwierz mocnym rękom. One będą trzymać stały kurs. Każdy dzień upłynie bez zamętu. Chyba, że z zakładu zginie klucz. Śpi, nie mów nic, proste meble pozwolą wam żyć. Śpi, nie mów nic, niech ci przyśni się potężny nic. Chłopcy z Placu Broni i Aeroplan, Sztywny Pal Azji i Póki Młodość w Nas oraz Bielizna, Kołysanka dla narzeczonej tapicera. Te piosenki już za nami, a teraz cztery utwory punk rockowe. Deuter, Po prostu, KSU i Armia. Yeah! cały pański świat wyniszcza. Szybciej, coraz szybciej opętam zegar. Oszalaj, mam dwie sekundy odlicza. Umarły drzewa, proszą o litość. Umarły drzewa, przyświęcą krzyczą. Umarły drzewa, proszą o litość. Umarły drzewa, przyświęcą krzyczą. Już czas, już czas, już czas. Coraz wolniej obłęd lub rozsądek pora. Wybrać drogę, zbliża się granica. Bliżej, coraz bliżej widać. Na blisko więc wielki serial. Człowiek przestał już zachwycać. Umarłe drzewa, proszą o litość. Umarłe drzewa, przed śmiercią krzyczą. Umarłe drzewa, proszą o litość. Umarłe drzewa, przed śmiercią krzyczą. Już czas, już czas. Za nami cztery punkowe przeboje roku 1988. Deuter, piosenka mojej generacji, po prostu buty, KSU, umarłe drzewa i armia Saluto. Przypominam, że w dzisiejszym rannym wzmacniaczu w programie trzecim Polskiego Radia mogli Państwo posłuchać polskich przebojów roku 1988. Za tydzień prawdopodobnie coś z lat 90., a może z jednej z ostatnich dekad, a dziś na zakończenie kult i nie jeden. Ja już Państwu bardzo dziękuję, życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia. Thank you.